Dronken dal en dwaas beet ik in mijn bier bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die bier wou Casanova zijn. En ik, de superarrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudfazan, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nul, vette burgerkliek, vette vieze varkens. Burgerij, tamme zwijnen spul, al die burger is z'n ouwe. Dronken, dollend, dwaas, beet ik in mijn bier bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een fust met bier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de superarrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudfazant, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nul, vette burgerkliek, vette vieze varkens. Burgerij, tamme zwijnen spul, al wie burger is, z'n ouwe. Elk instinct, de baas, bezoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Goudfazant. Met de meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante, of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de superarrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Siaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van oud bier. Dat zingt dan van burgerijen, een man van het jaar nul, vette burgerkliek, vette vieze varken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, al wie burger is, is een oude.